اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ مبارکہ. تو جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا, آپ کو معجزات دے کر, آسا مبارکہ کا معجزہ اور ید بیضہ دے کر رب نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ, اس نے سر اٹھایا, بغاوت پر اتر آیا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی قال رب اشرح لی صدری, عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اسے تحمل رسالت کے لیے وسیع فرما دے. کار نبوت بہت عظیم اور بہت مشکل اور کٹھن ترین مناظر کا نام ہے. امتحانوں بھری زندگی, مصائب و علام اور کفار کا ظلم و ستم. تو باری تعالی اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے, کیونکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلالی پیغمبر تھے. اعلان نبوت سے پہلے آپ کے بارے میں جیسا قرآن میں آیا کہ ایک آدمی کو مارا, مکہ مارا اور وہ مر گیا. تو ابھی چونکہ اعلان نبوت ہونے والا ہے, لوگ تو پتھر ماریں گے, لوگ تو شہر سے نکالیں گے, لوگ تو بڑا کچھ کریں گے. تمہاری تعالیٰ اس کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے, حوصلہ بردباری اور تحمل رسالت, دشمنوں کو معاف کرنا, اپنے بیگانوں کے ساتھ ایک ایسا سلوک کرنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ ساری چیزیں رب کا کرم فضل, رب اشرح لی صدری کہہ کر مانگ لیا. یہ موسیٰ ہیں بڑی عظمت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, بڑے مقام والے ہیں, رب کے کلیم ہیں, لیکن جب رب نے کہا تو عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کشادہ کر دے. نبوت ملی, اعلان ہوا, بعثت ہوئی, پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی رب اشرح لی صدری, باری تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ کر دے. یہ دیکھیے یہ ہے کلیم, عظمتوں شانوں اور عزتوں برکتوں والے کلیم, لیکن دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. اور یہ ہے حبیب, ابھی بچے ہیں, ابھی سیدہ حلیمہ کے گھر میں ہیں, سینہ چاک کیا جاتا ہے, ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں, باختلاف روایہ چار مرتبہ. اور پھر رب خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک کا, اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری, باری تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ کر دے, اور ادھر ابھی دعا نہیں مانگی گئی, رب خود ہی کہہ رہا ہے محبوب ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا. جو لوگوں کو مانگنے سے ملتا ہے محبوب تجھے بن مانگے مل رہا ہے. لوگوں کو اتنا عبادات کرنے کے بعد جو چیز ملتی ہے محبوب تجھے ولادت سے پہلے ہی وہ چیزیں عطا کر دی گئی ہیں. اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. وہ سمندروں سے گہرا سینہ، وہ بے کینہ سینہ کہ جس میں کائنات کے علوم و معارف بھی ہیں اور کائنات کے لیے محبت بھی ہے، جس میں بخشش کا جذبہ بھی ہے اور کائنات سے بڑھ کر بلکہ زمین و آسمان سے بڑھ کر جس میں حوصلہ بھی ہے. لوگ ظلم و ستم کر کے تھک جاتے ہیں، لوگ گستاخیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کرتے ہوئے نہیں تھکتے. لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھا کر دیکھ لیا، سر ایک دست کوڑا کرکٹ پھینک کے دیکھ لیا، لوگوں نے گلے میں کپڑے ڈال کے اور ان کو بل دے کر دیکھ لیا، طائف کے میدان میں پتھر مار مار کر زخمی اور لہو لہان کر کے دیکھ لیا، احد اور حنین کے میدانوں میں آپ کے دندان مبارکہ پر یعنی چوٹیں لگا کر اور آپ کو زخمی کر کے دیکھ لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کو دعائیں دے رہے ہیں، ہر ایک کو بخش رہے ہیں، ہر ایک پر کرم نوازی کر رہے ہیں. فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے محبوب اگر حکم ہو میں دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر پھینک دوں یا پیس کر رکھ دوں، ان کو ختم کر دوں، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے، بردباری دیکھیے، کرم نوازی دیکھیے، جود و کرم دیکھیے کہ کہا نہیں انی بعثت رحمت للعالمین، اے فرشتے میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوا ہوں. تو محبوب ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا. لوگ انبیاء دعائیں مانگے تب کہیں جا کے جن مانگے یہ چیزیں مل رہی ہیں. محبوب نے مانگا کیا؟ دیکھو نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ بن جائے، دل کیا، ابھی بارکہ اٹھائی تو اسی وقت حکم آ گیا، قدن را تکلو بوجہ کا فی السمیع فلا نوجلینک قبلہ تنترداہا، اے میرے محبوب جس طرف تو چاہتا ہے اپنے چہرے کو پھیر لے، ہم نے تیرے کہنے کے مطابق، تیرے سوچنے کے مطابق، تو نے بھی دیکھا ہے تو تیرے سوچنے کے مطابق، اے محبوب کریم ہم نے تمہیں تمہارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ دے دیا ہے. تو اس لیے یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے ابھی مانگا نہیں، قبلہ عطا کر دیا گیا، تو ابھی دعا مانگی نہیں، سینہ کشادہ کر دیا گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعائیں کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، بھائی تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، بھائی تعالیٰ میرا کام آسان کر دے. ادھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی تعالیٰ میرا کام آسان کر دے، اور ادھر رب کہہ رہا ہے محبوب تیرے صدقے ہم لوگوں کے گناہ معاف کر رہے ہیں، تیرا نام لینے والوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں، جس کی زبان پر اے میرے محبوب تیرا نام آ جائے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، تیرے قدموں کے صدقے کائنات کے کام آسان ہو رہے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے ان کو جنت کے راستے آسان ہو گئے ہیں. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تو تیرے سارے کام آسان کر دیے، بلکہ تیرے صدقے تیرے غلاموں کے بھی کام آسان کر دیے. واہل العقدہ تم مل لسانی، باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے. ادھر یہ ہے کہ باری تعالیٰ صرف گرہ کھول دے، میں بولوں اور روانگی سے بولوں، اور ادھر کیا ہے، ادھر اللہ جل ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ زبان تو کھلتی اللہ کے حکم سے ہے، یہ بظاہر دیکھنے والا تو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ کی دیکھتا ہے، لیکن اس میں اللہ بول رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ اس سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ زبان ہے موسیٰ کلیم اللہ کی، اور وہ زبان ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے، اور ادھر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو یہ جس کو تم ذہن مصطفیٰ دیکھتے ہو، جس کو تم زبان مصطفیٰ سمجھتے ہو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، یہ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، عظمت ہے، کرم ہے، کہ اللہ جل مجد الکریم ان کے ایک ایک عضو کی شان خود بیان کر رہا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ چونکہ جیسا ابھی آگے ذکر آئے گا آپ فرعون کے گھر میں پلے تھے, تو ایک دن فرعون نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑا ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارا اس کے چہرے پر, اور ظالم کے یعنی ہوش اڑ گئے. اتنا بڑا آدمی اور چھوٹا سا بچہ, لیکن اس میں نبوت کا زور تھا, نبوت کا اس میں یعنی وہ طاقت تھی, تو تھپڑ مارا تو اس کے ہوش جو ہے اڑ گئے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تو میرا دشمن ہوگا, اس کو قتل کر دیا جائے. سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں, بچہ ہے, بچوں سے ایسے کام ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میں پہلے جانتا ہوں یہ عام بچوں میں سے بچہ نہیں ہے, یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, بچہ ہے, معصوم ہے, تو ایسا کرو اس کو آزما لیا جائے. تو ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے اور ایک طرف کوئلے رکھے گئے. آپ ہیرے کو پکڑنے لگے تو فرشتے نے آپ کا ہاتھ جو تھا وہ کر دیا, آپ نے جلدی سے کوئلہ پکڑا اور منہ میں رکھ دیا, تو اس وجہ سے آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی. تو آپ نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بار نبوت کے لیے یعنی چن لیا ہے. اب یہ بار نبوت تو بڑا مشکل ہے, آسان تو نہیں, تو میرا سینہ کھول دے, میرے کان کو آسان کر دے, میں تیری تبلیغ کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے میں غصے میں آ جاؤں اور پھر باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے, میں بولوں تو لوگ سنیں ہی صرف نہ بلکہ سمجھیں بھی, اور پھر کیا ہے یفقہوا قولی, باری فراحت عطا کر دے, میری بات میں سمجھ عطا کر دے, میری بات ایسا کر کہ لوگ میری باتیں سمجھیں. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, باری تعالیٰ مجھے فقاہت عطا کر, ایسا مجھے کر دے کہ میں بات کروں تو لوگ سمجھے. لیکن ادھر کیا ہے, ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہ فی الدین, حکم کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ جل مجد الکریم جس پر کرم کرتا ہے اس کو فقاہت فی الدین عطا کرتا ہے. یعنی آقا کریم کے امتیوں میں اتنے اتنے بڑے فقیہ, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ. تو ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں, ادھر اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں فقیہ عطا فرما رہا ہے, آپ کے غلاموں کو فقیہ بنا رہا ہے. تو کہا باری تعالیٰ میرے قول میں فقاہت عطا فرما دے, میں بات کروں تو لوگ سنیں, لوگ سمجھیں. اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ تو یعنی درخت پتھر حجر ساری کائنات سمجھ رہی ہے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر کر دے. ویسے تو وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا, کام نپٹائے. تو کہا اے میرا ایک وزیر بنا دے, ہر دعا قبول ہو نہ آخری, باری تعالیٰ بنا نہیں ہے تو میرے بھائی کو بنا دے. حضرت ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے اس کو بھی میرا وزیر بنا دے. اب کیوں؟ اس لیے اشدد بہی اگری, اس سے میری کمر مضبوط کر, باری تعالیٰ میرا کام آسان ہو جائے گا, ہم دو ہو جائیں گے اور میری کمر جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. اب اللہ جل مجد الکریم نے کہا دیکھو میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرا کام کر رہا ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں تو تجھے وزیر کی کیا ضرورت ہے, تجھے تیرے بھائی کی کیا ضرورت ہے, اور کیا تیری کمر ابھی تک یعنی کمزور ہے؟ ہاں, کہا میری کمر کو مضبوط کر. تو ادھر اللہ جل مجد الکریم کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, محبوب ہم نے تیرے وہ ساری بوجھ اتار دیے جنہوں نے تیری کمر کو دورہ کر دیا. بغیر دعا مانگے اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے میں نے تیرے بوجھ اتار دیے. ادھر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے ایک آدمی دے جو میرے بوجھ بٹائے, جو میری کمر کو مضبوط کرے. وہ اشرک فی امری, باری تعالیٰ وہ میرے کام میں میرا شریک ہو جائے, یعنی امر نبوت اور تبلیغ کرے, میرے ساتھ کام جو ہے وہ کیا کرے, اللہ کے تیرے اے اللہ تیرے دین کی تبلیغ کیا کرے. کہ نصب بہا کا کثیرن, اب اگر تو یہ ایسا کرے گا تو ہم دونوں تیری بہت زیادہ تعریف بیان کریں گے, ہم تیری بکثرت پاکی بولا کریں گے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی ہم ہر جگہ ہر مقام پر تیرے کرم کے تذکرے اور تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں گے، تیرا ذکر کیا کریں گے. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، باری تعالیٰ ہم بہت تیرا ذکر کیا کریں گے، بکثرت تیری یاد کریں گے. تو معلوم ہوا جب اللہ نعمت عطا فرمائے، اللہ دعائیں قبول کرے، تو پھر ذکر خیر کرنا چاہیے، ذکر کی محافل سجانا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے. آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں، زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے. فتوے ہیں نبیوں کے کہ اللہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیرا بہت زیادہ ذکر کیا کریں گے، تو نے ہم پر کرم نوازی کی ہے، ہم کثیر ذکر کثیر کیا کریں گے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیرا ہی نام لیا کریں گے، تیرے نام کے تذکرے کیا کریں گے. انک کنت بنا بصیرا، اے باری تعالیٰ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، بے شک باری تعالیٰ تو جانتا ہے ہمارے احوال کا، عالم ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے. قال قد اوتیتا سؤال کا، اے محبوب میں نے تیری مانگ تجھے عطا کر دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، جو تو نے مانگا جاؤ میں نے تجھے دے دیا، میں نے حضرت ہارون کو نبی بنا دیا، اور جو بھی تو نے مانگا تیرے سینے کو کھول دیا، تیرے کام کو آسان کر دیا، تیری زبان کی جو عبدت تھی کھول دی، اور تیرے قول میں فکاہت پیدا کر دی، تیرے بھائی کو تیرا ہم نے وزیر بنا دیا، اب تو اس کے ساتھ جا، اور میں نے تیری ساری کی ساری دعائیں جو ہیں قبول کر لی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان کیا، یعنی پہلے بھی تجھ پر بہت زیادہ احسان ہے، اب اور بھی تجھ پر یعنی احسان جو ہے وہ کر رہے ہیں. اذ اوحینا الی امک، اب پہلا کون سا انعام تھا، کہا نا دوبارہ تم پر، مرہ تنوں کا دوبارہ تم پر احسان کیا، پہلا احسان کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک، ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، ما یوہا، جو بھی ہم نے الہام کیا، جو الہام کرنا تھا وہ ہم نے تیری والدہ کو کیا، یعنی دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے، جبکہ انہیں آپ کی ولادت کے وقت فرعون کی طرف سے آپ کو قتل کرنے کا ڈالنے کا اندیشہ ہوا، کیونکہ فرعون کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری بادشاہت کو غرق کر دے گا، تو کہا کسی کو پیدا ہی نہ ہونے دو، خامدوں پر پابندی لگا دو، بیویوں کے پاس نہ جائیں، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کسی کے گھر اولاد پیدا ہو جائے، تو لڑکیوں کو زندہ رکھو، لڑکوں کو قتل کر دیا کرو. تو کہا محبوب میرے کریم، اس وقت سوچ ذہن میں لا کہ جب سے تیری ولادت ہونے والی تھی تو تیری والدہ کو ہم نے ایک خاص الہام کیا تھا، کیا انتظفی ہے فت تابوت ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر، فتل فی ہے فل یب میں، اس کو دریا کنارے ڈال دے، دریا میں اس کو ڈال دے، فلیل کی ہے یمو، وہ اسے اٹھائے، یا خود ہو ادو بلی، اور اس کو پکڑے میرا دشمن، وہ ادو اللہ اور اس کا دشمن. یعنی ہوا یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ماجدہ کو کے ذہن میں یہ خیال ڈالا گیا کہ تو بچے کو، جو ایک دن کا بچہ ہے، اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، تیرے گھر میں رہا تو قتل کر دیا جائے گا، دریا میں بہ گیا، ممکن ہے کوئی آدمی پکڑ لے اور پکڑ کر اس کی جو ہے پرورش کرے. تو رب نے فرما دیا پکڑے گا بھی میرا دشمن، میرا بھی دشمن ہوگا، اور حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہوگا، اور دشمن ہونے کے باوجود پھر اس کی پرورش بھی کرے گا. چنانچہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دی، بند کر کے اور اس کی درزیں روگنے کیر وغیرہ سے بند کر دی. آپ اس صندوق کے اندر پانی میں پہنچے، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، جو اللہ کو امانت سونپی جائے کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہم کتنے کتنے بڑے بینکوں میں رکھتے ہیں، کتنے کتنے بڑے قابل اعتماد دوستوں کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، لیکن امانتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم ایسا کریم ہے کہ جو اس کے سپرد امانت کی جائے، جب اللہ پر توکل کیا جائے تو کبھی بھی اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کی، یعنی مثالیں عرض کی، کہ وہ آدمی جو مدینہ طیبہ نے آقا کریم حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی اور اس کا بچہ بالکل دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو آپ نے کہا میں نے کوئی گھوڑا بھی اور گھوڑے کا بچہ بھی ایسے نہیں دیکھے ایک جیسے، جیسے تم باپ بیٹا ہر لحاظ سے ایک جیسے ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کا سفر پہ جانا چاہتا تھا تجارت کے لیے، تو میری بیوی حاملہ تھی، جب میں نکلنے لگا تو اس نے کہا میں حاملہ ہوں، اب یہ میرے پیٹ میں بچہ، اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ میں اللہ جل مجد الکریم کو امانت سونپی۔ یہ کہہ کے وہ کہتا ہے میں مدینہ طیبہ سے نکل گیا، میں کئی ماہ کے بعد آیا تو میں نے دیکھا میرے دروازے کے بعد گرد و غبار پڑا ہوا ہے، دروازہ بند ہے جیسا کتنی دیر سے کسی نے کھولا ہی نہیں ہے۔ میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو کہا کہ تیرے چند دن جانے کے بعد تیری بیوی جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تو حاملہ تھی، کوئی اولاد تو نہیں ہوئی؟ تو کہا نہیں اولاد نہیں ہوئی، ہم نے اس کو فوت ہونے کے بعد بچے سمیت جو اس کے پیٹ میں تھا دفن کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا جنت البقیع سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روز ہوتا ہے۔ میں نے کہا آؤ چلیں، لیکن کوئی بھی میرے ساتھ نہ گیا۔ وہ دیکھا تھا وہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا میری بیوی کی قبر تھی، تو میں گھبرایا ہوا دوڑا گیا۔ تو میں جب جنت البقیع میں جا کر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی لیٹی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کی چھاتی پر اس کا دودھ پی رہا ہے۔ تو میں قبر میں اترا، اس بچے کو اٹھایا، اس کی شکل بالکل مجھ سے رہے میں۔ تو میں نے کہا کہ یعنی مجھے دل میں یہ جب خیال آیا تو ہاتھ سے جار سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے تو جب گھر سے نکلا تھا تو تو نے صرف بچے کو میرے سپرد کیا تھا، اگر اس کی والدہ کو بھی میرے سپرد کرتا تو میں آج تجھے اس کی والدہ بھی واپس لٹا دیتا۔ تو اللہ امانتیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہا اس کو میرے سپرد کر دے، اس کو دریا میں بہا دے، دیکھ میں کس طریقے سے تجھے واپس لا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیتا ہوں۔ والدہ نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا کہ چلو جدائی بہتر، زندہ تو رہیں گے نا، میرا بیٹا جہاں بھی رہے زندہ تو رہے۔ صندوق کو دریا میں بہا دیا، جب دریائے نیل میں وہ بہتا جا رہا ہے تو دریائے نیل سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک وہ جو صندوق تھا وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا، غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا، وہ نکال کر لائے۔ جب صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل والا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اکمال اور نور نمایاں تھا، نور کی لاٹیں نکل رہی تھی نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ رفتہ ہو گیا اور عقل و حواس بجا نہ رہے، اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اسی کی نسبت اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے کلیم، اذ اوحینا الی امک ما یوحی انک فیہ فی التابوت، اس کو تابوت میں رکھ، اس کو ایک صندوق میں رکھ، فقر فیہ فل یمن، اور اس کو دریا میں لے جا، دریا میں بہا دے، فل یلقیہ الیمن بالساحل، اسے وہ اٹھا لے، یا خود ہو پکڑ لے، عدو لی و عدو اللہ، جو میرا بھی ہے، و القیت علیک محبتا منی، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈال دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب بنایا اور خلق کا محبوب کر دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے قلوب میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا اور ہم نے پیچھے کئی مرتبہ درس میں عرض بھی کیا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی. قتادہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی. ظالم فرعون جیسا ظالم بھی جب حضرت کلیم اللہ کا مبارک چہرہ دیکھتا ہے, وہ کتنی پیاری صورت ہوگی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بچپنے میں, کیونکہ فرعون دیکھ کر بھی یعنی خود رفتہ ہو رہا ہے. اب جب اس کو پکڑا تو کہا ہم نے اے موسیٰ سے اپنی طرف سے محبت ڈال دی, والے تسنا اعلی عینی, اس لیے کہ تو میری نگاہوں کے سامنے تیار ہو, یعنی میری حفاظت و نگہبانی میں پروش پائے, پروش ہوئی دشمن رسول دشمن خدا کے گھر میں پائے. لیکن رب کہتا ہے کہ پرورش میرے سامنے پائے, بڑی سبحان اللہ بڑی عظمت ہے, والے تسنا اعلی عینی بڑی عظمت ہے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی, کہ اے موسیٰ تیری پرورش ہو میں تجھے دیکھتا رہوں, تیری پرورش میں اپنی قدرت سے کروں, میرے سامنے تیری پرورش ہو جائے. لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ سَاحُورٌ, اے محبوب مجھے تیری جان کی قسم وہاں تو جان ہے, یہاں صرف کہا لتسنا علینی, اور وہاں کو اللہ جل مجد الکریم پوری زندگی کی قسم کھا کے کہتا ہے اِنَّكَ لِآیُنِنَا, یہاں تو اللہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو, اور جب محبوب کی باری آئی تو رب کہتا ہے مجھے میری ذات کی قسم میری آنکھیں تو ہے, اِنَّكَ لِآیُنِنَا, محبوب میری تو آنکھیں تو ہے, یعنی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو تجھے ہی دیکھتا ہوں, قد انراد کر لو بوجہ کا فی السماء, محبوب تو آسمانوں میں دیکھتا ہے میں تجھے دیکھتا ہوں, اور کبھی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کریم میں تو دیکھتا ہوں تو ہی میری آنکھیں ہیں, تو جب رب کی آنکھیں محبوب ہیں تو پھر محبوب کی آنکھیں کیسی ہوں گی, پھر محبوب کا دیکھنا کیسا ہوگا. تو یہ قرآن پاک میں اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا اِنَّكَ بِعَيُنِنَا, محبوب تو میری آنکھیں ہیں میں تجھے ہی دیکھتا ہوں, میں جس کو بھی دیکھتا ہوں میں تیری نظروں سے دیکھتا ہوں, میں تیرے اسی لیے تو اللہ ہے بھی رحیم و کریم. لیکن جب گناہ گاروں کو دیکھتا ہے پھر بھی ہمارے رحمت للعالمین آقا کے صدقے ان پر بھی کرم نوازیوں کی بارش ہوتی ہے. یہ صبح و شام رب کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں ہم گناہ گاروں پر, یہ کفار پر, یہ مشرکین پر, یہ دشمن خدا دشمن رسولوں پر, تو یہ صرف رحمت للعالمین کا ظہور ہو رہا ہے. اے تمشی اختوں کا اے کلیم, جب تیری بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی جس کا نام مریم تھا, وہ آپ کے حال کا تجسس کرے اور معلوم کرے کہ صدوق کہاں پہنچا, صدوق جو تھا وہ دریا میں بہتا جا رہا ہے, آپ کی بہن جو ہے بھائی وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی جا رہی ہے, وہ دیکھتی جا رہی ہے کہ یہ صدوق کہاں جاتا ہے. تو کہا فتقول حل ادلکم لا من یکفلہ, جب فرعون نے نکال لیا تو اب آپ نے دائیوں کو بلایا دودھ پلانے والی کو, تو آپ کو کہ دودھ پلایا جائے, لیکن آپ کسی کا دودھ نہیں پیتے. تو وہ آپ کی بہن جو تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا, اس نے بھی دیکھا پکڑ لیا انہوں نے, تو بچی تھی وہ بھاگ کر وہ بھی چلی گئی, جب انہوں نے دیکھا کھولا خوش ہو گئے, آپ بھی ان کی بہن بھی دیکھ رہی ہے حضرت مریم بھی دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا چھوٹا بچہ ہے لاؤ گائیوں کو لاؤ ان کو دودھ پلائے, سب گائیاں ہی کسی کا آپ نے دودھ نہ پیا. اب وہ کہتی ہیں حل ادلکم علی من یکفلہ, کیا میں تجھے بتاؤں کہ اس کی کفالت کون کرے گا, اس بچے کی پرورش کون کرے گا. ان لوگوں نے اس کی بات کو منظور کیا, انہوں نے کہا ہاں اگر کوئی ایسی دائی یا ایسی عورت ہے جو اس کو دودھ پلائے اور یہ دودھ پینے لگے تو ہمیں تو خوشی ہوگی. دیکھیں ماں نے تو دودھ پلانا ہی تھا, اللہ نے کرم کر دیا, کہا فرعون تجھے انعام بھی دیا کرے گا, فرعون تجھے مزدوری بھی دیا کرے گا, کیوں کہ تو نبی کو دودھ پلا رہی ہے بھی والدہ, دودھ بھی پلانا ہی تھا دیکھنا بھی تھا, کہا میرے حوالے کر دودھ بھی تیرا پیے گا, تیری نظروں کے سامنے پلے گا, تو ہی پرورش کرے گی, اپنے گھر میں نہ رکھ میرے حوالے کر دے, ہم سنبھال سنبھال کے چیزیں رکھنا چاہتے ہیں گم ہو جاتی ہیں, ہم رب کے حوالے نہیں کرتے. رب کہتا کر کے دیکھو میں تجھے واپس لوٹا دوں گا, اور کیسا لٹاؤں گا, اللہ اکبر, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم واپس لٹاتا ہے. ماں کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ واپس لٹائے جا رہے ہیں, اور واپس کیسے لٹائے جا رہے ہیں کہ اے نبی اکرم کہ والدہ تو گھر میں رہتی اپنے بیٹے کو پالتی، کبھی تجھے کام ہوتا تیرا بیٹا رونے لگتا، کبھی تجھے کوئی کام ہوتا تو بیٹے کو اٹھا نہ سکتی۔ اب اس کی پرورش کرنے والی، اس کی اٹھانے والی ہزاروں عورتیں ہو جائیں گی، اس کے ایک آواز پر ہزاروں عورتیں بھاگی ہوئی جائیں گی، اور تیری تو نظروں کے سامنے رہے گا نا، تو دودھ اس کو پلائے گی نا۔ آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، فرمایا فرجعنا کا الی امک، اے موسیٰ کے واپس اتنا واپس بھیج دیا، کیوں کہ تکر عینوہا، وہ تجھے دیکھے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرے۔ ویسے بھی بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور نبی تو ویسے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، تو کہا ہم نے اس لیے واپس پھیر دیا کہ تیرا مبارک چہرہ تیری ماں دیکھے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ بنا تحزن، اور کہا غم نہ کر، یعنی غم فراق دور ہو، غم نہ کرے۔ تو جو وہ جو اس کو دریا میں بہاتے ہوئے ماں کا کیا حال ہوگا، اتنا پیارا بیٹا ہو، نور نبوت جس کی پیشانی میں چمک رہا ہو، اتنا خوبصورت ہو، تو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا رہی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو کہا میں واپس کر رہا ہوں، اے موسیٰ میں نبی کے کسی بھی عزیز کو، نبی کی والدہ کو، نبی کی بہن کو، نبی کے عزیز و اقربا اہل بیت کو میں غمگین نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے واپس لوٹاتا ہوں، تیری ماں تجھے تیرے چہرے کو دیکھے خوش ہو جایا کرے، غم فراق دور ہو جائے۔ اور ایک اور واقعے کا ذکر فرمایا، اب یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات خاص کر، چونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو نا حلیمہ کا دودھ دیا، تو یہ نہیں ہو سکتا، موسیٰ تو اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتے، تو جو نبیوں کے سردار ہیں انہوں نے کیسے دیا؟ ارے میرے بھائی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے تھے، صرف ماں کا بچپنے میں حق تھا، لیکن میرے آقا تو کائنات کے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں، آپ تو گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، آپ تو غریبوں کی الحمدللہ گھروں میں کرم نوازی فرمانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے تو کسی نے بھی دست سوال دراز کیا آپ نے واپس نہیں پھیرا، اگر حلیمہ آگے چل کے تو آپ کیسے واپس پھیر سکتے تھے؟ آپ نے کرم نوازی کر دی، حلیمہ آئی تو آپ نے اپنا آپ اس کو بخش دیا، اور وہاں وہ تھا کہ انہوں نے، یعنی ماں نے مجبوری کے لحاظ سے آپ کی جان بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا تھا، تو اللہ نے کرم نوازی کی۔ یہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے اپنی خوشی سے بھیج رہی ہے، یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ نے جو دودھ نہیں پیا، صرف ماں کا پیا ہے، تو وہ ان کی صرف ایک ماں ہی پر یعنی کرم نوازی ہو گئی، لیکن یہاں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں پر کرم نوازی کر دی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں لے کر جا رہی تھی، سامنے سے تین عورتیں آئیں، بعض روایتوں میں علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے تو 10 لکھی، عام روایتوں میں 3 عورتیں آئیں جو بڑی خوبصورت تھی، پاک باز تھی، کنواری لڑکیاں تھیں، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ خدا بھرتی صورت دیکھی، جب نورانی چہرہ دیکھا، اللہ اللہ، وہ بچپنے کی بھبن، اس خدا بھرتی صورت پہ لاکھوں سلام، کیسا چہرہ ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنے میں۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو حلیمہ کو پوچھا، اے حلیمہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو کہا ہاں ہاں میں اس کو لے کر آئی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو دودھ پہلاؤں گی، میرا نام روشن ہو جائے گا۔ ایک ان میں نوجوان لڑکی کہتی ہے، ہاں کاش اے حلیمہ تو بڑی عظمتوں والی ہے، تو بڑی شانوں والی ہے، تیرا کوئی کام، تیرا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے، کاش ایسا بیٹا اللہ مجھے عطا کر دیتا، کاش میں اس کی ماں ہوتی۔ اب وفور محبت میں آ کر پیارے آقا کا چہرہ دیکھ کے اس نوجوان لڑکی کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ شعور عطا کر دیا ہے، جو اس کی ماں ہو گئی، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئی، وہ سب ماؤں بہنوں کی عزتیں، احترام اور عظمتیں ان کے قدموں پر نثار، جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کی ماؤں کی نسبت ہو گئی، اس نے پکڑا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سینے سے لگا دیا۔ دل میں خیال آیا کاش میرا بیٹا ہوتا، میں اس کو دودھ پلاتی، میرا بھی قیامت تک کے لیے نام روشن ہو جاتا۔ ابھی اس نے چھاتی کے ساتھ لگایا تو اس کو دودھ آ گیا، دوسری نے دیکھا اور حیران ہو کر پکڑا، کاش اس کی ماں میں ہوتی، اس نے پکڑا، اس نے بھی دودھ پہلا دیا۔ اور بعد میں ساری عمر انہوں نے شادی نہیں رہا کرتے تھے، آنا ابن آباد کے میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں، اور تینوں عورتوں کے نام جو تھے وہ آتکا تھے، تینوں عورتیں جو تھی رب العالمین کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مائیں کہلائیں، اور تینوں نے الحمدللہ رب العالمین دودھ جو تھا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلایا، حالانکہ شادی نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نوازنے والے ہیں، وہ تو کریم آقا ہے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. جاتے جاتے راستے میں خیال آیا ہے، کاش میرا ایسا بیٹا ہوتا، کاش میں ایسے بیٹے کی ماں بنتی. تو میرے آقا نے کہا، آج اگر ایک ماں بننے کی تمنا رکھنے والی اگر آج بغیر تمنا حاصل کیے چلی گئی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو ہے وہ کیا یعنی سوچیں گے میرے بارے میں کہ اس کی بارگاہ میں کسی عورت نے، کسی نے ماں بننے کی خواہش کی تھی تو کسی نے یعنی ان کو اپنا بیٹا بنانے کی خواہش کی تھی تو خالی آج چلی گئی. آقا نے کہا نہیں، رب نے تو کہنا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی سوالی آئے جائے تو اس کو واپس نہیں موڑنا. ارے سائل تو کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے نا، سائل دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، دین کا بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، غلامی کا بھی ہو سکتا ہے، کئی قسم کے. اور یہ قید نہیں لگائی، یہ مانگے تو یہ دینا، یہ مانگے تو نہ دینا، کیونکہ ہر ایک کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نوازی سے وہ بھی یعنی ماؤں میں شامل ہو گئی. تو کہا یہ حضرت حلیمہ کا دودھ پلانا پیارے آقا کو، یہ اللہ جل مجدل کریم کی کرم نوازی، رب کا فضل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کسی ماں کا دودھ نہیں پیا اور کا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو ہے انہوں نے حلیمہ کا دودھ نہیں پیا، وہ صرف اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نوازتے ہیں، آپ تو جو دیا ہے اس پر کرم نوازی کر کے حضرت حلیمہ کا یعنی انکار کر دینا بہت بڑی زیادتی ہے. اور ایسی عورت کے بارے میں کہنا کہ اس نے دودھ نہیں پلایا پالا نہیں ہے کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی ہو، جس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کھڑے ہو جاتے ہوں. حلیمہ ہے تو آقا کریم جس کے نیچے چادریں بچھا دیا کرتے ہیں. تو اس لیے یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی کرم نوازی کرتے ہوئے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا. اور پھر ایک اور واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے، وقتلتا نفسا، اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا، یعنی کرم نوازی کا اظہار ہو رہا ہے. ہوا ایسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ایک شہر میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے، ایک آپ کی قوم کا تھا ایک فرعونی تھا. تو آپ نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی تو وہ آدمی چھوڑتا نہیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ مارا، اس کو ذرا ہاتھ سخت لگ گیا، کلیم کا ہاتھ تھا، اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا، آپ نے ایسے ذرا دھتکارنے کے لیے ہاتھ مارا جیسے آدمی پرے کسی کو کرتا ہے، ایسا کرنے کے لیے ہاتھ مارا، اس کو لگا اور وہ اسی وقت گرا اور مر گیا. تو اللہ کہتا ہے وہ ایک وقت ایسا بھی تھا، سنت جئی نہ کامی نہ لگم نے، تو ہم نے تجھے غم سے نجات عطا فرما دی تھی، ہم نے تجھ پر کرم نوازی کر دی تھی. وفتنا کا فتونت، اور تجھے خوب جانچ لیا، ہم نے تجھے آزما لیا ہے موسیٰ کلیم اللہ. فلبست سنین فی اہل مدینہ، اور تو کئی برس تک مدین والوں میں رہا. یہ ذکر بھی ہم پیچھے پڑھ چکے، مدین ایک شہر ہے جو مصر سے آدھ منزل کے فاصلہ پر تھا. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اقامت گزین رہے. یہ واقعہ تفصیل سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، آپ ایک درخت کے نیچے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ آتے اور پانی اپنے جانور کو پلاتے اور چل دیتے. دو نوجوان لڑکیاں باحیا لڑکیاں آئیں، اب وہ اپنے جانوروں کو ایک جگہ کھڑے کر کے کھڑی ہو گئیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتی، تو کہا کہ جب مرد پلا کر چلے جائیں گے پانی اپنے جانوروں کو تو بعد میں ہم پلائیں گے. ایک تو ہم کمزور ہیں، ہم جلدی جلدی پانی نہیں کھین سکتی، دوسرا یہ ہے ہمارے پردے کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، ہم مردوں میں نہیں جاتی۔ تو آپ اٹھے اور آپ نے وہ پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلایا۔ آپ کی شرم و حیا دیکھ کر، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر، اور جوانی کے عالم میں اتنا یعنی نیک دیکھ کر، ان دونوں لڑکیوں دونوں بہنوں کے دل میں ان کے اس کے بارے میں محبت پیدا ہوئی۔ گھر گئیں تو وہ تھی حضرت سینا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ ایک نوجوان دیکھا، کمال کا حسن ہے اور کمال کا وہ نیک اور پرہیزگار اور باحیا ہے، تو اے ہمارے باپ اس نے ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب شعیب نے پوچھا آج تم جلدی کیسے آ گئے، تو ہم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے چونکہ بوڑھے تھے اپنی بڑی صاحبزادی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ تو روایتوں میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے، جب حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے کے لیے آئیں اور کہا کہ میں ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت عطا کریں جو مہربانی ہم نے کی، تو آپ چلے، حضرت صفورہ آگے آگے ہیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیچھے پیچھے ہیں۔ دیکھا کہ آپ کے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اور آپ کے جسم کا تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ ننگا ہو رہا تھا۔ تو حیا، اب دونوں وہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی ہونے والے ہیں، دونوں حیا کے پیکر ہیں، شرم و حیا کے پہاڑ ہیں۔ آپ نے بجائے ان کو آواز مارنے کے ایک چھوٹا سا کنکر لیا، تو جب انہوں نے توجہ کی تو آپ نے اشارے سے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور مجھے اشارے سے بتاتے جاؤ کہ کدھر جانا ہے۔ تو وہ پیچھے ہو گئے، کہا کہ وہ جو کپڑا تھا پھٹا ہوا تھا کہ آپ نے کہا آپ کا چہرہ یا آپ کا جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے، تو وہ اشارے سے بتاتی جاتی اور آپ چلتے جاتے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے واقعہ پوچھا، آپ نے پورے کا پورا واقعہ بیان کر دیا، جیسے ایسے دو آدمی لڑ رہے تھے، میں نے چھڑانے کی کوشش کی، ایک کو ہاتھ لگا اور وہ مر گیا، تو میں وہاں سے مصر چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا اچھے نوجوان ہو تو تم میری بکریاں چرایا کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے لگے۔ اب کئی سال تک، چونکہ حضرت شعیب کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بچیاں تھی، بکریاں چرانے جاتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام خود بہت کمزور اور بوڑھے تھے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کا بیٹا بن کر سارے کام سر انجام دیے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے معیار پر پورے اترتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بڑی صاحبزادی کا رشتہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کر دیا۔ اہل مدین، اور تم مدین والوں شہر مدین میں کتنے سالوں تک رہے؟ جب ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، اب تمہاری ڈیوٹی کسی اور جگہ لگنے والی ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ، یعنی اپنی عمر کے 40ویں سال، اور یہ وہ سن ہے کہ انبیاء کی طرف اس سن میں وحی کی جاتی ہے۔ لنفسی، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ دیکھیے کتنی مہربانی، کتنی کرم نوازی اللہ ہوا تھا۔ یہ ہے انبیاء کے ساتھ محبت، یہ ہے اللہ کی کرم نوازی۔ موسیٰ، میں نے تجھے خاص اپنے لیے، یعنی اپنی وحی اور رسالت کے لیے، تاکہ تو میرا ارادہ اور میری محبت پر تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے، میرے اور میری خلق کے درمیان تو خطیب بن جائے، خطاب پہنچانے والا ہو جائے، تو نبی بن جائے، تاکہ میری باتیں تو مخلوق تک پہنچائے۔ اذهب انت و اخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ میری آیتیں لے کر، میری نشانیاں لے کر، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ یہ اللہ جل مجد الکریم حضرت موسیٰ کو حکم فرما رہا ہے، اپنے بھائی کو ساتھ لو اور دنیا میں پھیل جاؤ، میری توحید کا پرچار کرو، دعوت دو لوگوں کو اور شرک سے بچنے کی، ایک اللہ کی عبادت کی۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ دونوں بھائی فرعون کے پاس کہ وہ اس نے بغاوت پر اتر آیا ہے، وہ ظالم نے سر اٹھا لیا ہے۔ فقولا له قولا لينا، تو اس سے نرم بات کہنا. دیکھو اللہ جل مجد الکریم تبلیغ کے طریقے بھی پہلے سمجھا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. ظالم بڑا مغرور ہے فرعون, تو تم جاؤ گے تو کس طریقے سے اسے بات کرنی ہے؟ اے موسیٰ کلیم اللہ, تم بھی کیونکہ بڑے جلالی پیغمبر ہو اور وہ بڑا ظالم شخص ہے, یعنی اس کو بے نرمی نصیحت فرمانا ہے. رب کو پتا ہے کہ فرعون تو یعنی ہدایت قبول نہیں کرے گا, یہ نہیں معاذ اللہ جیسے آئے لوگ, اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں کر دیا, اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں کر دیا, اگر بھائی اللہ کو علم تھا تو بیچار کیوں, جب پتا جو تھا اس نے مسلمان نہیں ہونا تو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی, بھائی پتا تھا مسلمان نہیں ہونا, لیکن اللہ جل مجد الکریم اپنا یعنی اتمام حجت پوری کرنا کہتا ہے, جاننے کے باوجود کہا ان سے اس ظالم سے بات نرمی کے ساتھ کرنا. نرمی کا حکم اس لیے تھا, ایک تو کہ اس نے بچپن میں آپ کی خدمت کی تھی, بچپن میں وہ آپ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پالا تھا, اور بعض مفسرین نے بتایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے تو تمام عمر جوان رہے گا, کبھی بڑھاپا نہ آئے گا, اور مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی, کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ وہ بغیر کسی دشواری کے اس کو حاصل ہوگا, اور بعد موت دخول جنت میسر آئے گا. جب فرعون سے جا کر باتیں کی تو اس کو یہ بات بہت پسند آئی, لیکن وہ کسی کام پر بغیر مشورہ حمان کے کبھی فیصلہ نہیں کرتا تھا, حمان موجود نہ تھا. جب وہ آیا تو فرعون نے اس کو یہ خبر دی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں. حمان کہنے لگا میں تجھ کو عاقل و دانا سمجھتا تھا, تو رب ہے معاذ اللہ بندہ بننا چاہتا ہے, تو معبود ہے عبد بننے کی خواہش کرتا ہے. فرعون نے کہا تو نے ٹھیک کہا, اور حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم کیا کہ وہ حضرت ہارون کے پاس آئیں, اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کی کہ حضرت موسیٰ سے ملیں, چنانچہ وہ ایک منزل چل کر آپ سے جا کر ملے, اور جو انہیں وحی ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی, تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا آپ دونوں جاؤ اور اس سے جا کر بات کرو, لا اچھا وہ نصیحت قبول کرے. اب دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا نا کہ رب کو پتا تھا, لیکن اس کے باوجود رب کہتا ہے ممکن ہے وہ مان جائے, کیا اللہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ ممکن ہے مان جائے؟ کیا اللہ کو یقین نہیں تھا اپنے علم پر؟ یقین تھا, اس کے باوجود اللہ بھیجتا اور کہتا کیا ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, اس امید پر کہ وہ دھیان کرے مان جائے یا کچھ ڈرے. معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کر دے کہ ممکن ایسا کام ہو جائے تو لوگ یعنی طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں, اگر علم ہوتا تو یہ کیوں کرتے, اگر علم ہوتا تو وہ کیوں کرتے. اب رب کہہ رہا ہے شاید کاش وہ باپ جو ہے ڈر جائے تیری بات مان جائے, لہذا نرمی سے بات کرنا. قالا ربنا انا نخاف, ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے, وہ بغاوت کرے. ارے دیکھیے سب برکتوں والے عظمتوں والے عزتوں والے رسول ہیں, وہاں دو بھائیوں کو کہا ایک فرعون کے پاس جاؤ, یہاں اکیلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کبھی طائف میں جاتے ہیں کبھی ابو جالو ابو لہب, ہمیں تو ڈر لگتا ہے وہ ظالم بدتمیزی کرے گا وہ زیادتی کرے گا. قال لا تخافا, کہا ڈرنے کی بات نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, یعنی میری مدد جو ہے میرا کرم جو ہے میرا فضل جو ہے وہ تم دونوں کے ساتھ ہے. اسماء و ارا, میں سنتا اور دیکھتا ہوں, میں دیکھوں گا فرعون جو ہے وہ تمہارے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے, یعنی آپ کی تعلیم و نصیحت سمیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے اجر اور اس پر الزام حجت اور قطع عذر ہو جائے, اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو تقدیر الہی ہے. تو کہا میں اپنی مدد سے اپنی یعنی رحمت سے تمہاری مدد کروں گا. فآتیاہ فقولا, آئے وہ دونوں فرعون کے پاس اور دونوں نے کہا انا رسولا ربک, اے فرعون, یعنی کہا فآتیاہ, جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو انا رسولا ربک, ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں, فَأَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، چھوڑ دے ان کو اور انہیں بندگی اور اسیری سے رہا کر دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دے، ان کو تکلیف نہ دے، ان کو سزا نہ دے۔ ظالم اتنا کام لیتے تھے، جیسا ہم نے پیچھے پڑا، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، سارا سارا دن مزدوری کراتے اور پھر معاذ اللہ اپنی عبادت پر مجبور کرتا۔ تو آپ رب کہتا ان کو کہو کہ چھوڑ دو ان کو، ان سے محنت مشقت اور سخت کام نہ لو۔ کب جے نہ کا یا مل رب دے کا، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں جو ہمارے صدق نبوت کی دلیل ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کیا ہے، تو آپ نے وہ ید بیضا دکھا دیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا تو وہ نورانی تھا، وہ چمک رہا تھا، آپ کا ہاتھ نورانی چمک رہا تھا۔ والسلام علی من اتبع الہدى، کہا اور سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اللہ کی طرف سے سلامتی، اور اصل سلامتی تو وہی ہے نا، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ کافر کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، منافق کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، کسی بد عقیدہ گستاخ کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو قرآن نے جیسا کہا، اللہ جل مجد الکریم نے جیسا کہا، اس کو کیا کہنا چاہیے، السلام علی من اتبع الہدى، سلام ہو اس پر کہ جو یعنی ہدایت کی پیروی کرے۔ انک قد اوہیا الینا، بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولى، کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، یعنی اس کو کہو کہ ہمارے اوپر وحی آئی ہے، جو رب کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو رب کے حکم سے منہ پھیرتا ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کو دنیا و آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، بولا تم دونوں کا خدا کون ہے، کون ہے رب تم دونوں کا؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دے دی، جیسا چاہا، اور ہاتھ کو اس کے لائق ایسی کہ کسی چیز کو پکڑ کر پکڑ سکے، پاؤں کو اس کے قابل کے چل سکے، زبان کو اس کے مناسب کے بول سکے، آنکھ کو اس کے مناسب کے دیکھ سکے، کان ایسا کہ سن سکے، آدمی ایسا کہ چل سکے، جانوروں کو علیحدہ، انسانوں کو علیحدہ، انسانی جسم میں ہر چیز کو پوری کی پوری جو ہے وہ فرمایا، وہ ہمارا رب وہ ہے جس نے تخلیق کو پورا پیدا کیا اور اس کی صورت اس کے لائق بنائی، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت بھی دی، پھر اس کو راہ بھی دی، معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے رب جل مجد الکریم کی شانیں، عظمتیں بیان کی، لیکن نہ ماننے والے سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں مانتے، کون کون سی نشانیاں اور کیا کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون نے اپنے رب کی نشانیاں اور صفتیں کس کس طریقے سے اور کتنی کتنی پیاری بیان کی۔ انشاءاللہ العظیم اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو اس کا درس جو ہے وہ کل دیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اکرام جو طریقہ جو چیزیں لے کر آئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔